bardzo. Dołącz do klubu MediaMarkt i zgarnij 40 zł na dzień dobry. Czekają nagrody, kupony, rabaty oraz cudowne niespodzianki. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 15 marca, 8 minęła. Justyna Morska, Filip Jarek, Serwis Trójki. Władze Nowej Zelandii mówią o zamachu terrorystycznym. Za chwilę w Serwisie Trójki o atakach na meczety. Nauczyciele z zewnątrz na egzaminach to odpowiedź MEN-u na zapowiadany strajk nauczycieli. Można zjeść i przenocować za pół ceny. Za chwilę o akcji, która staje się coraz popularniejsza. Co najmniej 40 osób zginęło, a 20 zostało poważnie rannych w dwóch atakach na meczety, do których doszło w Christchurch w Nowej Zelandii. Te informacje przekazała premier tego kraju Jacinda Ardern. Jak powiedziała, jasnym jest, że teraz możemy opisywać to jako atak terrorystyczny. Mike Bush, szef nowozelandzkiej policji, nie wyklucza, że może dojść do kolejnych ataków. Sytuacja, z jaką mamy do czynienia, jest poważna i rozwojowa. Mamy do czynienia z wieloma ofiarami. Na razie nie mogę określić ich dokładnej liczby. Jest ona znacząca. Do ataków doszło w dwóch miejscach, w dwóch meczetach. Zostały one otoczone przez funkcjonariuszy. Aresztowaliśmy 4 osoby. Wiadomo, że jedna z zatrzymanych osób to jest obywatel Australii. Takie informacje podał premier tego kraju. Natomiast Mike Bush dodał, że w samochodach zatrzymanych osób znaleziono podejrzane urządzenia. Zabezpieczyło je wojsko. Przestrzeń powietrzna nad Christchurch pozostanie zamknięta do odwołania. Wciąż bowiem istnieje zagrożenie terrorystyczne. Funkcjonariusze wezwali mieszkańców całej Nowej Zelandii, by ze względów bezpieczeństwa na razie trzymali się z daleka od meczetów. I kolejne tematy w Serwisie Trójki. Episkopat przedstawił raport o skali pedofilii w Kościele. Od 1990 do końca ubiegłego roku diecezjom i zakonom zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci. O swojej tragedii opowiedziało 625 ofiar. Większość miała mniej niż 15 lat. Kościół przeprowadził postępowania wewnętrzne w przypadku 95% zgłoszonych spraw. 1/4 zakończyła się wyrzuceniem sprawców ze stanu duchownego. Lepsza jest bolesna prawda niż milczenie. Tak mówił w TVP Info ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Podsumowując raport w sprawie wykorzystywania seksualnego małoletnich, powiedział, że to było publiczne wyznanie winy. Jest to wielka rana dla całej wspólnoty Kościoła, że coś takiego w ogóle miało miejsce. Dlaczego jest to bolesne? Bo Kościół naucza Ewangelii. My powinniśmy na początku jako ludzie Kościoła żyć Ewangelią. My znamy dobrze Ewangelię. My wiemy, że Pan Jezus był bardzo miłosierny, dobry i mówił, żeby kochać bliźniego, kochać nieprzyjaciół, ale w tym przypadku powiedział tak: jeśli ktoś miałby zgorszyć, to zgorszył jedno z tych maluczkich, to lepiej byłoby mu, gdyby sobie kamień młyński przywiązał u szyi i rzucił się w morze. Ksiądz Paweł Rytel-Adrianik dodał, że Kościół stawia teraz na działania zapobiegawcze. Duchowni przeszli szkolenia, jak zapobiegać przestępstwom na tle seksualnym. Zespoły przeprowadzające egzaminy w klasach ósmych, w gimnazjach i na maturach mogą zostać poszerzone o nauczycieli z zewnątrz. Takie rozwiązanie chce wprowadzić MEN, a jest to odpowiedź na zapowiadany przez nauczycieli strajk. Wiceminister edukacji Marzena Machałek. Mam nadzieję, że tego czasu dojdzie do porozumienia. Natomiast na wniosek dyrektorów szkół taka możliwość jest przygotowywana w rozporządzeniu, by mogli to być też nauczyciele z innej szkoły, bądź nauczyciele, którzy w tej chwili są nauczycielami emerytowanymi. Natomiast to jest prośba dyrektorów, dlatego że chcemy, by egzaminy się odbyły bez zakłóceń. Dzisiaj w Warszawie w związku z zapowiadanym strajkiem w szkołach po raz pierwszy zbierze się sztab kryzysowy. Podobny powołał prezydent Białegostoku. 60% pracowników powiedziało się ze strajkiem. Dyrektor szkoły podstawowej nr 9 w Białymstoku, Edyta Haraburda. To oznacza, że 8 kwietnia szkoła przystępuje do strajku. Czekamy na wyniki referendum i decyzje, jakie zapadną. Dyrektor szkoły podstawowej nr 45 w Białymstoku, Piotr Górski. Jeżeli dojdzie do strajku, no to sytuacja naprawdę będzie trudna. Powołany został sztab kryzysowy w związku z zapowiadanym strajkiem w oświacie. Zastępca prezydenta Białegostoku, Rafał Rudnicki. Uznaliśmy, że konieczne jest powołanie zespołu, który będzie zajmował się przygotowaniem logistycznym do sytuacji kryzysowej związanej z planowanym strajkiem. To nie jest dążenie nasze związku do strajku, tylko to jest akt rozpaczy. Prezes Okręgu Podlaskiego ZNP Andrzej Gryguć. Że strona rządowa nie chce z nami rozmawiać. Strona rządowa odpowiada, że rozmawiać chce i ma nadzieję, że do strajku nie dojdzie. MEN przypomina, że w ubiegłym i w tym roku pensje nauczycieli mają wzrosnąć o 16%. Nauczyciele chcą zarabiać o 1000 zł więcej niż teraz. W całej Polsce rusza akcja Polska Zobacz Więcej. Weekend za pół ceny. Do niedzieli wybrane hotele, restauracje, kluby sportowe, muzea oraz inne placówki oferują swoje usługi o 50% taniej. Szef Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Standardowo największą ofertę mają obiekty noclegowe, zaczynając od agroturystyki, a kończąc na pięciogwiazdkowych hotelach. To jest 40% całej oferty, ale są nowe elementy, przede wszystkim sportowe. Bardzo nam zależało już przy poprzedniej edycji na poszerzeniu oferty o restauracje, o punkty gastronomiczne i udało się. W akcji bierze udział prawie 900 firm, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej polskazobaczwięcej.pl. Kolejne informacje w Trójce już o 8.30. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Jan Kałucki, sport. Mówiąc delikatnie, to nie była wymarzona inauguracja sezonu Formuły 1 w wykonaniu teamu Williams. Na torze w Melbourne zakończyły się dwie sesje treningowe. W pierwszej Robert Kubica był przedostatni, wyprzedził jedynie swojego partnera z zespołu George'a Russella, a w drugiej Polak był ostatni. Najlepszy był obrońca tytułu Lewis Hamilton. Brytyjczyk na początku wyprzedził Sebastiana Vettela i Charlesa Leclerca, a następnie był lepszy od Valtteriego Bottasa i Maxa Verstappena. Jutro odbędzie się trzeci trening i kwalifikacje, a na niedzielę zaplanowano wyścig o Grand Prix Australii. Zmieniamy dyscyplinę, znamy już wszystkich półfinalistów piłkarskiego Pucharu Polski. Do Lechii Gdańsk, Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa dołączyli zawodnicy Miedzi Legnica. Drużyna z Dolnego Śląska wygrała wczoraj na wyjeździe z pierwszoligową Puszczą Niepołomice 1-0. Gola strzelił Peter i Forsell. Kapitan Miedzi Rafał Augustyniak przyznał, że marzy o grze w finale. Awansowaliśmy do półfinału, jesteśmy już o jeden krok od tego finału, a na pewno wiadomo, że każda drużyna chce tam zagrać i tak jak my inni, na pewno chcemy tam się znaleźć, ale jeszcze przed nami jeden kroczek, zobaczymy na kogo trafimy, ale dla nas to bez różnicy, będziemy się starać o to, żeby tam zagrać. Dotknęliśmy po tym ostatnim gwizdku, bo wiadomo, że mieliśmy piłkę, sprokurowaliśmy rzut rożny i tak naprawdę Puszcza mogła strzelić bramkę. Ale fajnie, że tak się skończyło i że gramy dalej. A o tym, kto z kim zagra dalej, dowiemy się o 12:00 i wtedy odbędzie się losowanie par półfinałowych. O półfinale marzą też siatkarze PGS Krybełchatów, którzy walczą w Lidze Mistrzów. Wczoraj rozegrano pierwsze ćwierćfinałowe starcie. Skra grała z Zenitem Sankt Petersburg i wygrała 3-1. Kolegów z drużyny chwalił Mariusz Wlazły. Cały zespół zagrał dobre spotkanie w każdym elemencie. Na pewno zagrywka nam ustawiła dużo rzeczy na siatce, ale też przyjęcie, żeby działać sobie na siatce przynajmniej z tego trzeciego metra, no to jednak tą pracę muszą wykonać. I na koniec tenis. Angelika Kerber awansowała do półfinału turnieju WTA w Indian Wells. Niemka polskiego pochodzenia pokonała Venus Williams 7-6, 6-3. Niestety na ćwierćfinale swoje zmagania zakończyła Magda Linet, która rywalizuje na kortach w Guadalajarze. Polka była gorsza od francuski Fiony Ferro 6-4, 2-6, 4-6. My będziemy dziś trzymać kciuki za Huberta Hurkacza. Ćwierćfinałowym rywalem Polaka podczas turnieju ATP w Indian Wells będzie nie kto inny jak Szwajcar Roger Federer. Początek meczu o 19:00. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. U nas na Myśliwieckiej za oknami chmury i to się zgadza, bo dzisiaj ma być dużo tych chmur. Okresami opady deszczu, wysoko w górach śnieg. Temperatura w Suwałkach plus 4, w Białymstoku i Zakopanem 6, w Olsztynie 5, w Olsztynie 6, w Koszalinie 7, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Rzeszów 8, Szczecin, Opole 9, Wrocław 10, a na zachodzie Europy cieplej, Berlinie 12, Brukseli 14, Londyn, Paryż 15, a Portugalia, ho ho, ciepluszko. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Za każdym razem, kiedy coś robi, robi to na 100%. Tak jest na scenie, ale tak jest też w jego domu. Dzisiaj i przed laty. Kupiłem kolejkę, dla syna kupiłem, no i bawiłem się. Dopiero żona mówi, może byś dał tę kolejkę adresatowi. Ja się dopiero zorientowałem wtedy, że to ja się bawię kolejką, a nie syn.

Dzień dobry, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, prezes Porozumienia. Witam serdecznie. Panie premierze, zapytam pana nie jako polityka, ale jako osobę, która przez wiele lat zajmowała się jako naukowiec i publicysta sprawami Kościoła. Jak ocenia pan przedstawiony wczoraj raport, a właściwie dane statystyczne na temat pedofilii w Kościele? Gdy się jest ministrem, to trudno abstrahować od swojej roli polityka, dlatego będę się wypowiadał trochę powściągliwie, ale ja bym rzeczywiście, jak pani redaktor pewnie pamięta... Ja zrobiłam to zastrzeżenie, bo uważam, że politycy no, nie powinni się tak bardzo angażować. Powściągliwość w związku z tym okaże, ale no, byłem osobą zaangażowaną chociażby w wyjaśnienie sprawy arcybiskupa Peca, zajmowałem się tymi problemami. Powiem jednoznacznie, pedofilia jest zbrodnią i powinna być bezwzględnie karana, niezależnie od tego, czy pedofil nosi krawat, czy koloratkę. Dobrze, że episkopat zmierzył się z tym problemem. Uważam, że to jest przejaw uczciwości, otwartości. A to jest chyba początek tego mierzenia się, bo nie wszyscy są usatysfakcjonowani. Tego nikt z nas nie wie, dlatego że rzecz dotyczy sfery, która jest trudna do zbadania. Ja tych krytyków wczorajszego wystąpienia księży biskupów nawoływałbym jednak do pewnej powściągliwości i do unikania... jednak przytoczę jeden przykład takiej krytyki. Otóż posłanka Scheuring-Wielgus, która się bardzo zaangażowała w te sprawy, powiedziała, że wczorajsza konferencja była jak naplucie w twarz ofiarom księży. Że episkopat nie stanął po stronie ofiar, tylko bronił Kościoła jako instytucji oraz sprawców nadużyć seksualnych. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że pedofilia jest potworną zbrodnią i nie należy na takiej zbrodni i na cierpieniu ofiar robić sobie kampanii wyborczej, jak robi to takimi wystąpieniami pani poseł. Bądźmy w tej sprawie, kierujmy się w tej sprawie zasadami moralnymi, a nie albo obsesją antykościelną, albo kalkulacjami przedwyborczymi. Pan nie dostrzega czystości intencji pani poseł, ponieważ ona zaangażowała się już dawno temu. Była też, jak pan wie, w Watykanie, rozmawiała z papieżem Franciszkiem. Nie chcę oceniać motywów moralnych. Od tego jest sumienie każdego z nas, od tego jest ta najwyższa instancja, jaką jest Pan Bóg. Natomiast uważam, że należy trzymać tę sprawę z dala od bieżących sporów politycznych. Znajdujemy się w okresie kampanii wyborczej i tutaj ta powściągliwość wydaje mi się, że właśnie w imię szacunku dla ofiar pedofilów jest jak najbardziej wskazana. Dobrze, to ostatnie pytanie. Czy znalazł pan takie intencje, o których mówi pani poseł, czyli bronienie Kościoła, wybielanie wręcz? Ja spotykałem się z tego typu postawami, kiedy w minionych latach, gdy jeszcze nie byłem politykiem, mówię o wczorajszej konferencji, interweniowałem u księży biskupów w różnych przypadkach molestowania czasami dzieci, czasami osób dorosłych. Jeszcze raz podkreślę, spotykałem się z takimi postawami, ale nie dostrzegam tej postawy we wczorajszej konferencji, w ogóle w działaniach, które episkopat podjął w ostatnich miesiącach. Być może za późno. Tu sam mam wątpliwości. Wiem, że wielu księży biskupów też z tymi myślami się mierzy. Natomiast dobrze, że ten temat został podjęty. Uważam, że będzie podjęty w duchu uczciwości i w duchu prawdy. Panie premierze, czy politycy Zjednoczonej Prawicy będą nadal domagać się od prezydenta Rafała Trzaskowskiego o wycofanie się z deklaracji LGBT? Tu nie chodzi o polityków Zjednoczonej Prawicy, chodzi o rodziców. My, czyli Zjednoczona Prawica, opowiadamy się za prawem do wolności. Opowiadamy się za tym, żeby szkoła nie była obszarem, w którym się indoktrynuje dzieci w duchu takiej czy innej ideologii. Mniejsza o to, jaka to jest ideologia. Żadna A tu by dochodziło na ideologia. Pewno do indoktrynacji, ponieważ to miałyby być zajęcia nieobowiązkowe, na które zgodę lub brak zgody udzielają lub nie udzielają rodzice. Po pierwsze, z tą zgodą lub brakiem zgody, to warszawscy samorządowcy bardzo różnie się wypowiadają, dopiero w momencie, gdy spadła na nich fala krytyki, nie tylko ze strony polityków i nie tylko ze strony obozu Zjednoczonej Prawicy, to zaczęli podkreślać ten element zgody rodziców. Natomiast no, są też bardzo przykre i pouczające doświadczenia krajów Europy Zachodniej, gdzie tego typu indoktrynacja na początku początku zaczyna się właśnie w takim duchu w akceptacji dla wolności rodzin i rodziców, a potem bardzo szybko przybiera postać indoktrynacji przymusowej. Ta sprawa została podniesiona no chyba przede wszystkim przez Zjednoczoną Prawicę, przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko, do rangi jednego z najważniejszych tematów debaty przedwyborczej. Czy rzeczywiście ta sprawa na to zasługuje? To nie my ten temat wywołaliśmy. Wywołali ją przedstawiciele w Koalicji Europejskiej, wywołał ją pan prezydent Rafał Trzaskowski. Akcja rodzi reakcję, ale czy reakcja była adekwatna? My reagujemy, bo jesteśmy obozem wolności. Jesteśmy środowiskiem ludzi, którzy uważają, że w sprawach wychowania głos decydujący powinien należeć do rodziców. Uważamy też, że debata polityczna, zwłaszcza dzisiaj w Polsce, powinna być toczona wokół takich spraw jak gospodarka, jak programy społeczne, jak wspieranie rodziny, jak dalsze perspektywy rozwojowe, innowacje, badania i rozwój, a nie wokół takiej czy innej ideologii sporów światopoglądowych. Jesteśmy na to pole światopoglądowe wciągani przez Koalicję Europejską. No tak, są państwo wciągani, ale kontynuując tę debatę, sprawiają państwo, że ona jest cały czas obecna i że staje się właśnie jednym z głównych tematów. Jeżeli ktoś sądzi, że Zjednoczona Prawica, jeżeli ktoś sądzi, że moja partia, Porozumienie, że my będziemy biernie patrzeć, jak próbuje się ograniczać prawa rodziców, to jest w głębokim błędzie. Ale co państwo mogą zrobić oprócz tego, żeby właśnie podnosić ten temat? Wczoraj na terenie całej Polski młodzi działacze Porozumienia podjęli oddolną inicjatywę, naprawdę niekonsultowaną ze mną inicjatywę, aby w poszczególnych samorządach zbierać podpisy, czy w poszczególnych społecznościach zbierać podpisy pod projektem uchwał samorządowych podkreślających prawo rodziców do decydowania o tym, w jakim duchu mają być wychowywane ich dzieci. Przypomnę też, że o tym, jakie treści programowe przekazywane są w szkołach, decydują nie poszczególne samorządy. To nie prezydent czy wiceprezydent Warszawy, który dzisiaj już w wywiadzie mówi o tym, że następnym krokiem będzie przyznanie parom homoseksualnym prawa do adopcji dzieci. To nie oni będą decydować o tym, czego i w jaki sposób naucza się polskich dzieci. Od tego jest polskie państwo. Panie premierze, jak układają się relacje w Zjednoczonej Prawicy teraz w tym czasie przedwyborczym? Czy pan Zbigniew Ziobro, czy panowie mają wpływ na listy wyborcze, na ich kształt? Tak, oczywiście. Na każdej liście do Parlamentu Europejskiego wyborcy Zjednoczonej Prawicy będą mogli znaleźć obok polityków PiS-u, także polityków Porozumienia czy Solidarnej Polski. Ale to wszystko jest przedmiotem zgody? To wszystko jest dogadane? Nie ma pan żadnych pretensji? Nie ma żadnych poważnych kontrowersji. To jest wszystko? Oczywiście, zawsze ja czy minister Ziobro chcielibyśmy, żeby nasi kandydaci byli jak najwyżej, a koledzy z Prawa i Sprawiedliwości mają w tej sprawie różne zdanie i to jest rzecz zupełnie naturalna. Natomiast muszę powiedzieć, że tak samo jak w przypadku ustalenia list w wyborach samorządowych, nie ma żadnych sporów. To jaki jest wasz, że tak powiem, stan posiadania, jeśli chodzi o Porozumienie? Dla mnie najważniejsze było to, żeby na krótkiej 10-osobowej liście w każdym okręgu był ktoś z kandydatów Porozumienia. Czasami ta osoba jest na miejscu pierwszym, jak marszałek Adam Bielan, czasami na miejscu ostatnim, czasami w środku. Nie ma znaczenia. Każdy z tych kandydatów ma przeprowadzić jak najintensywniejszą kampanię. To będzie trudny bój wyborczy. Sprawa zwycięstwa jest otwarta. Dzisiaj Onet opublikował jedynki, dwójki i w niektórych miejscach też trójki Koalicji Europejskiej. Pan widział te listy i co pan o nich sądzi? Podobnie jak listy Zjednoczonej Prawicy, również Koalicja Europejska wystawia silne listy. Rzeczą rzucającą się w oczy jest to, że na tych pierwszych miejscach jest mało obecnych eurodeputowanych. Nie wiem, czy oni w ogóle zostaną pominięci na tych listach, czy znajdą się na niższych miejscach, ale jeszcze raz podkreślam, ja szanuję naszych oponentów, szanuję ich siłę polityczną. Bój będzie twardy, wierzę, że uczciwy, wolny od demagogii, wolny od tej ideologii, którą próbuje się wciskać polskim szkołom. Natomiast wynik w dużej mierze będzie zależał od mobilizacji poszczególnych elektoratów. Chyba wszyscy liderzy, bez względu na to, jakie są między wami rzeczywiste relacje, mają ten sam problem, czyli sondaże. Już w tej chwili nie ma zdecydowanej przewagi wyraźnego lidera, bo co sondaż, to zmiana. Raz Zjednoczona Prawica na czele, raz Koalicja Europejska i idą państwo prawie łeb w łeb. Pani redaktor, znamniej wie pani, że nie przywiązuje przesadnej wagi do sondaży. Myślę, że te sondaże pokazujące wyrównane wyniki są dosyć miarodajne. Wynik będzie się ważył do w ostatniej chwili i dlatego ja bardzo mobilizuję działaczy i sympatyków Porozumienia, żeby w tej kampanii majowej, a następnie w kampanii jesiennej wykazali się maksymalną pracowitością, zaangażowaniem, lojalnością czy solidarnością wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Czy jako wykładowca akademicki i teraz szef nauczycieli akademickich popiera pan postulaty nauczycieli ze szkół? Mam świadomość, że zarobki nauczycieli i w ogóle zarobki większości grup w sferze budżetowej są niskie, zbyt niskie. Ale no, chcę zwrócić uwagę na to, że równie niskie są zarobki na uczelniach. Bardzo się cieszę, że teraz od początku roku mamy wreszcie po 3 latach pierwszą transzę podwyżek na uczelniach, ale to jest podwyżka zaledwie. Pan mówi równie niskie, porównywalne? Te zarobki są porównywalne? Zarobki nauczycieli dyplomowanych, oczywiście one są zróżnicowane, ale są porównywalne do zarobków doktorów habilitowanych na uczelniach, więc jak pani widzi, szału nie ma ani w przypadku nauczycieli, ani w przypadku nauczycieli akademickich. Mamy świadomość, że szału nie ma, to że znaczy, potrzeba, że mogą protestować. Szanuję, według pana? Szanuję, tak jak cały nasz obóz, prawo do protestów przez poszczególne grupy zawodowe. Bardzo liczę na to, że uda nam się z nauczycielami jeszcze porozumieć. Natomiast o jednej rzeczy chciałbym słuchaczy zapewnić. Egzaminy się odbędą. Na tym polega obowiązek państwa. Z jednej strony szanujemy prawo wszystkich grup, łącznie z nauczycielami, do tego, żeby wyrażali swoje stanowisko także w formie protestów czy strajków. Z drugiej strony, czyli nie potępia pan tej formy? Trudno, żebym potępiał, ale bardzo liczę, jeszcze raz to podkreślę, na to, że dojdziemy do porozumienia w takim duchu, w jakim mnie od 3 lat udaje się porozumiewać ze środowiskiem akademickim. Tam są głębokie reformy, tam dopiero teraz pojawiły się pierwsze podwyżki, a mimo to nastroje na uczelniach są bardzo spokojne dzięki dialogowi, który prowadzimy od 3 lat. I prośba o krótką odpowiedź, ostatnie pytanie. Czy w sytuacji, kiedy budżet ma pewne niedobory, ponieważ jest wiele właśnie płacowych oczekiwań, te wszystkie transfery socjalne, że tak powiem, powinny być powszechne. Czy one jednak nie powinny być uzależnione od dochodów? Jeżeli są takie transfery na przykład do rodzin wychowujących dzieci, to one powinny być powszechne, bo to nie są transfery socjalne, to jest wsparcie dla bardzo ważnej instytucji, jaką jest rodzina. A koszty różnicowania poszczególnych grup, biurokracja, którą trzeba byłoby do tego uruchomić, powoduje, że całe przedsięwzięcie z punktu widzenia budżetu nie byłoby warte funta kłaków. Dziękuję bardzo. Jarosław Gowin, Beata Michniewicz. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Tytus, a co ty tutaj przyniosłeś? To jest, proszę ja ciebie, wachlarz! Specjalnie dla członków naszego klubu. Że co, że niby tutaj duszno i będziemy ich wachlować? Nie, no to jest wachlarz wielkich możliwości i atrakcji. Ale wielki. No, co? Bądź z nami w klubie MediaMarkt i zgarnij 40 zł na dzień dobry. Na przykład za smartfona Motorola G7 Power. Jako klubowicz zapłacisz 859 zł. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale, bo teraz nie musi pan płacić nic. A później, co miesiąc, będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C-limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Bolące zatoki, zapchany nos, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeżeli ktoś z Państwa uważa, że właśnie minęła 8.30, to ma rację. I będzie teraz skrót serwisu Filip Jarek. 40 osób zginęło, co najmniej 20 zostało rannych. To najnowsze tragiczne doniesienia w sprawie dwóch ataków na meczety w Christchurch w Nowej Zelandii. Premier tego kraju Jacinda Ardern przekazała, że prawdopodobnie wśród ofiar jest wielu migrantów. Wielu z tych, którzy ucierpieli podczas strzelaniny, to prawdopodobnie migranci lub uchodźcy. Wybrali Nową Zelandię na swój dom i Nowa Zelandia jest ich domem. Są jednymi z nas. Nie ma tu jednak miejsca dla tych, którzy dopuścili się tego aktu przemocy. Do tej pory w sprawie ataków zatrzymano 4 osoby. Aleja w parku Riegrowe Sady w Pradze otrzyma nazwę Promenady Pawła Adamowicza, poinformował rzecznik władz czeskiej stolicy Wit Hoffmann. Lokalizację wybrano po konsultacji z polską ambasadą i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Uważam, że została wybrana wystarczająco stosowna lokalizacja, godna dziedzictwa tak wybitnego liberalnego polityka i prezydenta miasta, który pozostawił po sobie bogate dziedzictwo społeczne i w dziedzinie praw człowieka, oświadczył prezydent Pragi. Nazwę promenady musi jeszcze zatwierdzić Rada Miejska. Od dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dopłaty bezpośrednie na ten rok. Formularze należy składać wyłącznie przez internet za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus. Wniosku nie składają już rolnicy, którzy do wczoraj dostarczyli agencji oświadczenia potwierdzające brak zmian w gospodarstwie w stosunku do zeszłego roku. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Jesteśmy gotowi na twardy Brexit. Tak przynajmniej twierdzi minister przedsiębiorczości i technologii. Jadwiga Emilewicz powiedziała w Polskim Radiu, że Polska z wyprzedzeniem przygotowywała się na możliwość wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez wynegocjowanej umowy. I my po pierwsze przyjęliśmy ostatnio regulacje odpowiednie, przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, utrzymanie praw nabytych przez obywateli Wielkiej Brytanii, którzy są w Polsce, a zatem tych, którzy w Polsce mają, prowadzą swoją działalność gospodarczą. Liczymy na bardzo szybko na analogiczne rozwiązanie zadeklarowane przez Theresa May na Wyspach. Po drugie jesteśmy po serii spotkań organizowanych przez nas i w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii dla tych, którzy z Wielką Brytanią prowadzą, ich główną działalnością gospodarczą są Wyspy, ale także po spotkaniach na Wyspach. Po licznych zawirowaniach w Izbie Gmin, brytyjscy politycy podjęli decyzję, że chcą poprosić Unię o przesunięcie Brexitu z 29 marca. Dzisiaj piątek, 15 marca, Światowy Dzień Konsumenta. Mamy w Polsce nawet cały urząd, który zajmuje się ochroną praw klientów. Jego szef, czyli prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uważa, że jesteśmy coraz bardziej świadomi i coraz lepiej zorganizowani. Marek Niechciał obserwuje tę część życia gospodarczego od dawna. 10 lat temu też byłem prezesem urzędu i wtedy na przykład takich ruchów społecznych, konsumenckich było wiele mniej. No teraz jak jest jakiś problem konsumencki taki szerszy, to od razu mamy zorganizowane grupy konsumentów. Kiedyś nie było środowiska frankowiczów, nie tylko z tego powodu, że nie było kredytów frankowych, ale nie było odpowiedników. Szef UOKiK-u dodaje, że najczęściej zgłaszane przez konsumentów problemy dotyczą jakości obuwia, jednak najpoważniejsze są oszustwa finansowe i wykorzystywanie osób starszych. Bo tam są największe sumy potencjalnie, które tracą ludzie. No też jest kwestia dość dużej ilości tych firm podających się, czy oszukujących szczególnie osoby starsze przy zmianie dostawców prądu, czy gazu, czy telefonii stacjonarnej. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest od 19 lat. Po 9 w Trójce audycja Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Kierta. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. I prognoza pogody. Tak powiedziałem intymnie dosyć, żeby nie przestraszyć, bo dziś zapowiada się pochmurny, okresami deszczowy dzień, wysoko w górach śniegowy, wiatr umiarkowany i dość silny. A teraz będzie o miejscowościach. Ciekawe, co my dzisiaj wymyślili. A, nie wiem dlaczego, ja się nie nazywam Niedźwiecki, a mam tak, Niedźwiedź koło Mszany Dolnej, Niedźwiedzica koło czego? Walimia, 4 stopnie, Misie koło Międzyrzecza Podlaskiego i Niedźwiedziówka, jeszcze tam będzie 5 stopni, jeszcze dodatkowo te 5 będzie w Niedźwiedziej Górze. O matko, ale tego narobili. Miśkowa, koło Makowa, 5 stopni. O, tu jest chyba oszukane. Misiadła, czy to od Misia na pewno? Koło Gostynina, Miśki, koło Limanowej. Tam będzie 7 stopni. Misiak, no Misiak śmieszny, koło Pińczowa. I Niedźwiedziny koło Wągrowca, 8 stopni. No już dochodzę do końca. Niedźwiadki koło Rawicza. Niedźwiada? Ale śmieszne nazwy. Przepraszam, jakie śmieszne. Bardzo dobre i oryginalne. Niedźwiada, Niedźwiedziska koło Gdyni, 9 stopni. Pozdrawiam Marka Niedźwieckiego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O jedwabisty, sułtanie kaskad promocji, tłusty baranku karmiony mlekiem. Dołącz do klubu MediaMarkt i zgarnij 40 zł na dzień dobry. Czekają nagrody, kupony, rabaty oraz cudowne niespodzianki. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Prawdziwy szwedzki stół powinien być otwarty dla wszystkich i oferować bogaty wybór. W Volvo wiemy o tym najlepiej. Przyjdź do naszego salonu i wybierz finansowanie dla siebie. Odbierz Volvo w ofercie Care by Volvo bez wpłaty własnej, leasingu już od 100% lub zyskaj aż do 50 tysięcy złotych korzyści. Szwedzki stół Volvo tylko 15 i 16 marca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jeszcze Miskolc na Węgrzech, bo miałem drugą kartkę i nie tego, nie zauważyłem. Mission San Paolo, to tak się chyba nie czyta, już ponaciągał Derek jak mógł, w Meksyku 20 stopni, Misina we Włoszech 21 i Misika w Sudanie, tam 36. O, jednak przebrnąłem. Zaraz, będzie piosenka dnia, ale zanim piosenka, to jeszcze wielkie podziękowanie za pierwszego prawdziwego węgierskiego słuchacza, który teraz się odezwał. Opisał mniej więcej sytuację mediów na Węgrzech, przeprowadził pewne porównania. W pełni się zgadzam z panem. Laszlo Balog, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie zrezygnuje wam przynajmniej z fragmentów trójkowych programów, żeby zachować jakąś łączność Węgier, Polak i tak dalej. No dobrze, to teraz do piosenki dnia przechodzimy. Two Door Cinema Club i tok. Stay alive. afraid. Taking flight, falling from a height. Sounds the same to me. Tell me what you're doing. I shut tight. Keeping up the light means I disagree. Tell me what you're doing. Discovery. To była wzruszająca piosenka dnia. A teraz goście, którzy niemal regularnie o tej porze się pojawiają w studiu. Co tydzień Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry panowie. Dzień dobry dzień państwu, dobry. Dzień dobry panu redaktorowi. Bardzo dobrze pan zaczął, bo tak wszyscy zaproszeni do wywiadu mówią grzecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Tak trzeba mówić. Tak, panie redaktorze, będę sobie tak zapamiętam, zapiszę i tak będę powtarzał. A tymczasem mamy jak utwór. Jak pan chce potwierdzić, to pan nie mówi tak, proszę pana, tylko pan mówi dokładnie. Wszyscy mówią dokładnie. Exactly, w sensie, no, że tak, dokładnie to miałem na myśli, no, mówiąc dokładnie tak, proszę pana. Teraz co? Śpiewać, grać, no, tańczyć, to pan zapowiadać. Przecież, tak, bo tak się złożyło, że przechodziłem akurat z gitarą, spotkałem tego tutaj kolegę, który też miał gitarę i pomyśleliśmy, że to co, może wpadniemy do pana redaktora i coś zagramy. Bardzo proszę. Dobry pomysł, prawda? Tak. A wcześniej, przewidując, że być może dojdzie do takiej sytuacji, napisałem piosenkę. To jeszcze lepiej. Ona jest prosta i nie jest taka długa jak ta piosenka dnia, ale dni są teraz dłuższe, to może dlatego tak. A ta piosenka, jeszcze nawet przed chwilą przerzuciłem refren, bo mi się nie podobał i zagramy tą aktualna wersja, to są dwie, nie za długie zwrotki. Jeszcze premierowsza od premiery. Jeszcze premierowsza od premiery, oparta o riff, bo tydzień temu było tu z kolegą. Oprzeć to się można o ścianę, tak, proszę właśnie, pana. Tak. Oparta na riffie. Na riffie, tak, tak, tak. A ja oparłem o riff? Tak, bo ja z nart wróciłem i to tam zawsze tak się w tym skierunie. Tak, dlaczego tak? Kolega, z którym byłem tutaj tydzień temu, nie zastał pana, a tak pragnę poznać. Bardzo uczeń żałuję, tego, no, tu Krzysztofa, również Krzysztof Zagajewski, pokazał mi takiego jakby riffa, którego ja teraz zepsuję, ale bardzo mnie on zainspirował do napisania właśnie takiej prostej piosenki. Proszę pod pięknym próbować tytułem. Mogę teraz ten tytuł? Tak? Zatytułowana jest ta piosenka, nosi tytuł. Dobrze. Podkreślam. Trochę pies. O. Ciekawy, prawda? Bo trochę pies byłoby. Trochę pies, się czy pan dojdzie do wykonania? To może już tak, spróbujemy. Tak, Krzysiu? No to wy jesteś? Bo się trochę denerwuje pan, tremę mam taką. No to raz, dwa, trzy. Flaszkę wódki w sklepie i butelki coli dwie, tak żebym ja się poczuł lepiej i ten co nagrywa mnie. Jeszcze nie wie, co tym w skórach, a już ubawił mnie do łez. Ulubieniec politbiura, trochę cywila, trochę pies, tak. Trochę cywila, trochę pies. Świat jak dzika knieja, pełna rogów, szponów, kłów. W tobie wodzu ma nadzieja, że się nie pogubię znów. Jasną drogą dzieci prowadź, nie tą na genderu żer. Nie daj im się masturbować, bo potem molestują kler. Ten riff bardzo ciekawy, bardzo. A ja zdradzę takie kulisy nasze, bo przed wizytą w studiu już zapytałem pana Piotra Bukartyka, o czym jest piosenka, a on mi odpowiedział: ogólna. I rzeczywiście sprawdziło się. Cieszę się bardzo, że właśnie udało mi się ująć tę ogólność. Tak. Tak. I tym riffem podeprzeć. Tak. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. No pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję, pięknie. A właśnie, trzeba pięknie dziękować. Pięknie. Strasznie teraz... się cieszę, dlatego pięknie dziękuję. Tak. I jeszcze miłego dnia. I oczywiście. I co mogę dla pana zrobić jeszcze? Może już pójdę. To, że starczy pan, bo nie starczy nam na przyszłe tygodnie. A teraz Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Wracamy na Sycylię i wracamy do rozmowy z Dagmarą Scholz, która w ubiegłym roku przebiegła wyspę po obwodzie, pokonując 1045 km w 26 dni. Oznacza to, że średnio dziennie przebiegła dystans maratonu. Jak mówi, trudności na trasie było wiele. Ja się w ogóle bardzo bałam na początku, bo mnie sporo osób straszyło i też to są osoby biegające, które straszyły mnie różnymi niebezpieczeństwami. Włosi również, czyli na przykład bezdomne psy. Tamte bezdomne psy to nie są takie kundelki jak u nas. Tam nie ma schronisk w ogóle, więc wszystkie te psiaki biegają sobie luzem. Najczęściej są to bardzo duże psy. No i jest ich bardzo dużo i często są w stadach i są często bardzo niebezpieczne, bo już było też parę przypadków takich śmiertelnych. Nawet pogryzień. Jak pani się przed tym zabezpieczała? Znajomy, który ma szkołę tresury psów tu w Warszawie, polecił mi użycie gazu pieprzowego i petard hukowych, ale nie dlatego, żeby zrobić krzywdę, tylko żeby po prostu je przestraszyć. Gaz pieprzowy używam w ten sposób. Wystarczyło, że po prostu, że tak powiem, zaznaczyłam za sobą teren tym gazem pieprzowym i one już za mną nie biegły. Po którejś z projekcji filmu dostałam takie pytanie, dlaczego pierwszy kryzys już na drugi dzień. Pierwszy dzień wybiegłam trochę za późno, bo wybiegłam o 11 i biegłam 12 godzin równo i to było 67 km, a zaplanowanych było 20 mniej. I skończyłam biec późną nocą na bezdrożu. To było straszne i mocno się psychicznie tak złamałam tego pierwszego dnia i zmęczyłam bardzo również. Robiłam tutaj trening już po 60 km w Warszawie, więc dla mnie sama odległość nie stanowiła problemu, tylko ja musiałam jeszcze cały czas w głowie mieć pewne rzeczy, cały czas sobie je powtarzać i sama się motywować, więc pierwszy kryzys drugiego dnia. Faktycznie psychicznie wtedy podupadłam trochę, no ale podniosłam się z tego. Drugi kryzys był czwartego dnia, ale to dlatego, że złapała mnie w górach burza. Ja się po prostu bałam, że coś mi się tam stanie. Natomiast trzeci kryzys był trochę później już ze zmęczenia. Ja walczyłam pierwsze niecałe dwa tygodnie ze strasznymi pęcherzami na stopach. Każdy krok to jest jak na pożyletkach. Ja miałam pęcherze wszędzie, na podeszwach stóp, między palcami po prostu, schodziły mi paznokcie i to po prostu był ból. Co jest dziwne, nie bolały mnie w ogóle absolutnie mięśnie, nie bolały mnie stawy, nic. Byłam zdziwiona, że mięśnie ani stawy nie odmówiły posłuszeństwa, tylko te pęcherze były najgorsze. Po co się robi takie rzeczy? Po co pani to zrobiła? Ja w ogóle jeżdżąc tam na Sycylię robiłam sobie treningi przez te paręnaście lat, jak tam jeździłam. Natomiast dwa lata temu wakacje pojechałam na wakacje, ale w głowie miałam bieg, który się odbywa na Fuerteventura i chciałam się na niego zapisać. No, ale jak pojechałam tam dwa lata temu na Sycylię, stwierdziłam, dlaczego ja mam biec z grupą? Chciałabym sama sobie taki survival zrobić. No i wpadłam na pomysł, że może właśnie ta Sycylia. Potem to już się bardzo szybko potoczyło. No ja chciałam w ogóle obiec tą wyspę, bo ją uwielbiam. Chciałam sobie udowodnić, że potrafię, bo niech mi pan wierzy, tutaj nikt we mnie nie wierzył oprócz rodziców i moich najbliższych przyjaciół. Wszyscy tak brali to trochę z przymrużeniem oka. Chciałam sobie udowodnić, że potrafię, że kobieta potrafi to zrobić. I ja też od kilku ładnych lat pracuję z Amazonkami tu w Centrum Onkologii jako wolontariusz i chciałam dziewczynom też trochę pomóc finansowo. Wybrałam październik ze względu na pogodę, ale również ze względu na to, że jest to miesiąc walki z rakiem piersi. W mojej rodzinie było kilka takich przypadków, a że z dziewczynami pracuję już parę lat, więc stwierdziłam, że trochę pomogę im uzbierać pieniądze na różne ich cele. Więc udało się to zrobić i wszystko to fajnie wyszło. Również się włączyły stowarzyszenia tam we Włoszech, na Sycylii. Czy jeszcze wcześniej komuś udał się taki wyczyn, mężczyźnie, kobiecie, ludzie to robią? To jest mój autorski pomysł. Ja go sobie sama wymyśliłam, sama ułożyłam, sama wydreptałam ścieżki, które były potrzebne, żeby dotrzeć do tego, co się wydarzyło. Mnóstwo pracy, bo ponad półtora roku, no bliżej dwóch lat nawet przygotowań. Tak, i to był mój autorski pomysł i mam nadzieję, że on teraz jakby nie umrze taką śmiercią naturalną, tylko będziemy go kontynuować, bo są pewne plany na trasę tam na Sycylii, taką stricte turystyczną, będzie można podążać tym szlakiem, niekoniecznie robić maraton dziennie, ale będzie można w najpiękniejszych miejscach pobiegać. Może również ze mną, zobaczymy jak to będzie, ale będzie można właśnie tak na własną rękę trochę tą Sycylię zobaczyć i trochę poznać ją od podszewki. Audycja podróżna. W Dubaju otwarto najwyżej położoną restaurację na świecie, donosi portal Onet Podróże. Restauracja The Lounge znajduje się w najwyższym budynku świata, Burj Khalifa, na wysokości 575 metrów. A co znajdziemy w karcie? Na przykład jednym z tańszych serwowanych zestawów jest high tea, składający się z herbaty, pieczywa, deseru i szklanki napoju. Za taką przyjemność trzeba zapłacić 550 dirhamów, czyli około 570 zł. Telewizja CNN przygotowała zestawienie najdłużej działających linii lotniczych. Jak się okazuje, najstarszą jest holenderska KLM, która funkcjonuje od 1919 roku. W 1920 roku linie KLM przewiozły 440 pasażerów. W ubiegłym roku ponad 34 miliony. W tym samym czasie zaczął też latać kolumbijski przewoźnik Avianca i australijskie linie Qantas. Arabia Saudyjska wypowiada wojnę oszustom, którzy przed konkursami piękności dla wielbłądów chirurgicznie upiększają swoje zwierzęta. Aby wzmocnić ich naturalne walory i tym samym zwiększyć ich szanse na sukces, niektórzy właściciele sięgają po zakazane techniki kosmetyczne i chirurgiczne, takie jak chociażby wstrzykiwanie botoksu w celu wymodelowania warg i nosów swoich wielbłądów. Według nowych zasad, gdy pysk zawodnika wzbudzi podejrzenia sędziów, zespół weterynarzy ma możliwość sprawdzenia wypełniaczy za pomocą ultradźwięków, a chirurgiczne zmiany nosa i uszu wykryje aparat rentgenowski. Oszustom, poza dyskwalifikacją, grożą też kary w wysokości 10 tysięcy saudyjskich riali. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. A my już żegnamy Państwa. Kończy się poranne wydanie tej audycji. W imieniu Darka Pieroga, Haniki Wachowicz, Michała Jakubika i moim własnym dziękuję Państwu za wysłuchanie nas. I informuję, że jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się w niedzielę.